واہ کیا جو تو کرم ہے شگبت ہا مغبو مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا آقا مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا مفت مبانا کبھی کا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نیکم مانگے را اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نیکم مانگے را خارو بیمار خطا کہاں جائے کس سے کہیے کس کا منہ تکیے کہاں جائے کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جا تیرا جھڑکیاں کھا اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا دور کیا جانے بدکار پہ کیسی گزرے دور کیا جانے بدکار پہ در پہ مرے کسوت تنہا تیرا تیرے ہی در پہ مرے کسوت تنہا تیرا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن چوکو ملے جام چھلکتا تیرا حرم و طیب بغداد جدر کی سنتا